Ja, Luc, en we gaan een aantal Edisons bekendmaken vandaag in deze uitzending. En eigenlijk kunnen we meteen wel zeggen dat ja, de eerste die we bekendmaken ben jij. Want je bent de winnaar in de categorie Edison Nationaal Nieuwkomer Jazz. Luc van den Berg, gefeliciteerd met je quintet. Ja, wauw. Ja. Wat betekent dat, zo'n prijs, voor jou? Ja, ik vind het ontzettende eer om hem te ontvangen, sowieso. En als je kijkt naar iedereen die genomineerd is en zoveel toffe muziek die uitkomt. Ja, al heel erg gaaf dat ik erbij tussen kon staan. Ja. En nu om het te winnen, ja, heel erg mooi. En ik hoop dat... Een prijs winnen is altijd leuker dan het niet winnen. Een beetje mijn stelregel. Ja. Ja, je kan dat relativeren tot je een ons weegt, maar het is toch altijd leuk om het te winnen. Ja, ja. Ja, inderdaad. Ja, en ik ben al heel erg lang bezig met dat album eigenlijk. Dus dat is... 2 jaar geleden... Want je hebt hem voor het album Wayfarer gekregen. Precies, ja. Ja. Ik heb hem 2 jaar geleden opgenomen en 1 jaar geleden is die uitgebracht. En daarvoor was alle voorbereiding. Dus, en ik sta nog steeds heel erg achter die muziek. En ik vind het ontzettend fijn om dat te spelen. En nu komt het steeds meer onder de aandacht. Wat natuurlijk heel gaaf is dat zoveel mensen het tof vinden. En het meer mensen bereikt. Ja. Ja. Ja, is het trouwens zo, ik zit hier vaak met muzici, en zeker met klassieke muzici, en als die een opname van zichzelf horen, dan zie ik ze altijd in elkaar krimpen van de narigheid over wat ze hebben opgenomen. Want ze vinden dat het altijd anders had gemoeten. Heb jij dat eigenlijk ook als je naar jezelf luistert? Het verschilt een beetje per opname, merk ik wel. Ik heb het bij deze, ik luister er niet graag mezelf terug, sowieso, omdat het... In het hele proces van opnemen luister je honderden keren naar elk nummer... om precies te gaan kijken van hoe wil je het hebben klinken in de mix. En dan heb je er gewoon wel genoeg van na een tijdje. Ja. Maar ik ben nog steeds wel heel erg blij en sta wel achter wat er opgenomen is. En er zijn natuurlijk ook elke keer weer punten waarvan ik denk van... nu komt over 5 seconden dat punt waar ik iets anders had willen spelen. Ja, of, precies. Ja. Maar zo is het leven. Ja, precies. Ja, en je gelooft nog altijd in deze plaat en je houdt ervan. En hij wordt omarmd en geprezen en geroemd en bekroond. Het is een echte coronaplaat, hè? Denk ik. Ja. Ja, dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden, maar... Ja, precies. Ja, ja, je vergeet het een beetje. Hoe is hij tot stand gekomen? We hebben hem opgenomen in coronatijd. Ja. Wie is wij trouwens? Dat is ik met mijn band, mijn quintet. Ja, dus dat, en wie zit er daarin? Daar zit, ik heb op piano Asseo Vriesacher, die ook die zit hier aanwezig ook tegenover ons. Die gaat zo een temmetje spelen. Ja, die heb ik meegenomen. Ja. En die zingt ook in sommige stukken. Daar kwam ik later pas achter. En toen dacht ik van, dat ga ik gebruiken. Dat is super vet. Je kwam later af dat hij mee zit te hummen als hij speelt, of niet? Nou, hij zong vroeger in een koor. Ja. En heeft daar al heel erg veel de wereld mee overgetoerd met de Vienna's Boys Choir. Ja. En ik had er nooit echt aan gedacht om zelf in mijn muziek ook voor stem dan te gaan schrijven. Ja. En toen hoorde ik een concert van Kendrick Scott, Oracle. En daar zong de bassist Joe Sanders heel erg hoog. En Kendrick Scott zelf ook. En toen dacht ik, oh, dat geeft zo'n vet effect. Dat wil ik ook in mijn muziek. En toen dacht ik, nou, Asseo, die kan dat. Die kan dat. Dus dat hoor je straks denk ik ook nog eventjes. Ja, leuk. Daarnaast hebben wij op bas Cas Jiskoot. Ja. Op drums hebben we Willem Romers nu. Die speelt op het album, is het Jens Meijer. Maar we doen nu alle concerten met Willem. Oké. Okay. En een Belgische trombonist, Nathan Serquin. Oké. Okay. Ja. En dat is echt jouw possie. Ja, ja, super fijne. Ik vind ze allemaal super inspirerende muzikanten. En ze passen heel erg bij de stijl die ik componeer. En, wat is de stijl die jij componeert, Luc? Het is denk ik meer... Het is heel erg melodisch gericht. Best wel filmisch. En je zou het moderne jazz kunnen noemen. Dat is nu ook al zo'n breed begrip natuurlijk. Ik denk dat het verschil maakt dat ik best wel veel ook wereldmuziek invloeden in mijn muziek laat terugkomen. Ik heb in mijn conservatoriumtijd zit de jazzafdeling in hetzelfde gebouw als de wereldmuziekafdeling. En ik kwam daar veel mensen tegen. En tijdens mijn reizen dacht ik, vind ik het super interessant, al die andere muzikale culturen. Dus ik ben best wel veel gaan luisteren naar vooral jazzmuzikanten die ook folk invloeden in hun muziek. Kwijt kunnen. En, ja. En dat vond ik super inspirerend. En ik ben heel erg veel ja, dus met onregelmatige maatsoorten en meer Oosterse melodieën. En ja, steeds aan elkaar rijgen van melodieën. En het is best wel uitgecomponeerde muziek. En dat is uiteindelijk, dit plaatje is echt een soort van mijn wereldje geworden. Van... Het is ook heel erg een wereldje, vind ik, als je die plaat hoort. Ja. Het is heel erg... Het is... Ja, heel erg uniek eigenlijk. Of je stapt echt een bepaalde wereld in. Mm-hmm. Als je die plaat luistert. En zo voel je dat zelf ook. Ja. Ja. Ja, en het is ook een soort van... Ik heb die stukken best wel over een lange tijd geschreven. En elk stuk komt een soort van uit een andere periode van mijn leven. In die afgelopen 5 jaar eigenlijk. Dat ik die stukken heb geschreven. En doet me ook weer denken aan die tijd. Of voelt logisch dat ik op dat moment die stukken heb geschreven. Stukken die je schrijft voor jou heel erg verbonden aan een bepaald moment of een bepaalde herinnering of een bepaalde gebeurtenis? Niet altijd. Ik denk dat het vooral dat ik vooral een sfeer zoek eigenlijk. En dat het achteraf, als ik het heb gecomponeerd, ik denk niet aan een specifiek iets, maar als ik achteraf iets heb gecomponeerd, dan voelt het wel logisch dat ik op dat moment dat componeerde. Maar ik heb niet heel duidelijk van... Oké, nu ga ik het stuk schrijven over deze zondag. Nee, dat snap ik. Maar inderdaad, als je het terug hoort... dan voel je eigenlijk weer wat je op dat moment voelde. Ja. Iemand die heel erg in contact staat met zijn innerlijke wereld. Ja, ik denk dat ik dat wel... dat ik wel heel erg probeer duidelijk te voelen wat ik wil en wat ik mooi en niet mooi vind. En wat je binnenste je ingeeft om te doen. Ja. Hey, en bijvoorbeeld dat nummer Wayfarer, wat jullie zo meteen gaan spelen. Wat betekent Wayfarer nou eigenlijk? Ja, Wayfarer betekent eigenlijk reiziger. Ja, maar ook een beetje te voet, toch? Ik heb het opgezocht. Het is een soort van ontdekken van nieuwe plekken, nieuwe landschappen. Ja, bij Wayfarer heb ik... Heeft iets landloperachtig zo. Ja, en ik vond het gewoon heel erg mooi om dat thema een beetje door het album heen te laten lopen. Ook omdat ik dus door wat wereldmuziek geïnspireerd word. En Wayfarer heeft uiteindelijk ook een hele mooie animatie gemaakt die een soort van verhaal vertelt ervan. Wat dan een reis... per trein in dit geval. Wie heeft die gemaakt, die animatie? Thomas de Wit. Ja, ja. Die is heel mooi, dat filmpje. Ja. Dat hoort bij dat nummer, hè? Ja, precies. Ja. We hadden wel een leuke samenwerking, want hij was heel vrij in het interpreteren van dat nummer zelf. Ik heb hem niet zo heel erg veel zelf meegegeven. Ja. En hij heeft dat hele verhaal er eigenlijk bij bedacht, wat een soort van nu het beeld is van Lever ook. Dus dat was een leuke samenwerking. Maar dat klopt wel heel erg, vind jij, dat verhaal dat hij erbij heeft gezonden. Ja, ik vind het heel mooi. Ja. En je hoort dat denk ik normaal gesproken in de... Bijvoorbeeld in de drums heb je een patroon dat de hele tijd doorgaat. Wat een beetje op de rails van een trein lijkt. Ja. Ik snap dat verhaal wat hij daarbij bedacht heel erg goed. Zullen we heel even... dat is misschien een beetje raar. Maar laten we een stukje van de studioversie van het nummer luisteren. Ja. Dan hoor je een beetje welke sfeer je daar hebt. En dan gaan jullie het daarna live spelen. Ja, dat is een beetje... Maar dat vind ik eigenlijk wel leuk om die... Dat verschil te horen. Het is heel anders met het duo. Laten we het eens even in de volgende arrangeren, maar in de studioversie horen. Dat zit heel erg in dit geluid ook. Ja, en ik denk dat elke compositie inderdaad zijn eigen sound... die sound wel heeft. Dat het allemaal op die manier bij elkaar past. Dat wereldje wat ik bedacht. Ja. Ja. Oké, jongens. Ga op je plek zitten. Jij ook, ACL. Dan kondig ik ze alvast aan. Veed deze maar langzaam weg. Dit is dus de versie van de plaat. Van de plaat Wayfarer. Het nummer Wayfarer. Van Lou van den Berg Quintet. En nu gaan ze het live spelen... Aceo Vrieshager op toetsen. En op zang ook in dit nummer, of nog niet? Wordt hier ook al gezegd. Ja, en op zang. En Loek van den Berg natuurlijk. Hij heeft zijn saxofoon. Hij had natuurlijk altijd zijn koordje om zijn nek hangen. Maar nu hangt de saxofoon er ook aan. In full swing met z'n tweeën. Wayfarer. Oké. Dan zijn we nu bij het ergste moment van een live radio optreden. Namelijk dat ik in mijn eentje moet gaan klappen. Nou, geweldig jongens. Maar het was echt prachtig. Kom gauw terug, Loek. Keer terug op je post. En Azeo, kom er ook bij. God, Azeo, dat je nou in dat wereldberoemde Weense jongenskoor hebt gezeten. Ja, dan kan het toch alleen nog maar going down daarna. Ja. Nou, niet, want nu sta je met Loek hier te spelen. Dat was natuurlijk weer het andere uiterste. Maar dan heb je wel een heel muzikaal leven erop zitten. Ja, ja. Eigenlijk mijn heel leven is. Toen ik 6 was, ben ik begonnen met de muziek, met de piano en dan met zang in de, ja, in koor. En heb je er goede herinneringen aan als kind in dat koor zingen? Ja, het zijn hele goede herinneringen. Ja? Beslist. En dat was ook, ja, was een groot invloed voor mijn muzikaliteit, ook later. Omdat je zoveel binnenkrijgt allemaal. Ja, precies. Ja. Dus we zijn echt door de wereld door gereisd, ja, getoerd. Ja. En, ja. Ja, dus dat kreeg ik ook een gevoel. Ja, en met fantastische muzici samenwerken natuurlijk. Precies, ja, ja. Goh, Loek, wat een verhaal, hè? Ja. Ja. Ja. Jullie reizen ook veel, hè, samen? Ja, zeker. Ik telde net. We hebben precies dezelfde insteek in waar we graag heen willen en wat we graag doen op reizen, op hikes. Dus we hebben heel veel dingen nu samen naar andere landen gegaan. Wat grappig. Nog eventjes heel kort, als je dit nummer speelt of als je het hoort, aan welk moment of aan welke emotie in je leven denk je dan? Ja, dat is wel een goeie. Ik denk niet dat ik een hele specifieke emotie heb. Weet je nog wanneer je het schreef? Ja, ik schreef het in coronatijd. Het was een van de laatste nummers die ik schreef. En ik denk ook een beetje met het idee van, toen zaten we natuurlijk allemaal binnen. Ja. En muziek was op dat moment een soort van de enige manier om ook om gewoon bezig te blijven en maar te blijven werken. Gaande te blijven, ja. Creatief te blijven. En toch een manier te verzinnen om op een soort van andere plek. Ja, dus het was een beetje tegen de klippen op. En het was ook juist inderdaad het reizen als fantasie, precies, bijna. Ja. Wat het op dat moment geworden was. Zeker. In ons aller leven. Ja. Ja. Ver weg lijkt het alweer, hè? Ja, heb je dat niet? Ja, ja, het is een beetje. Je went zo snel aan de nieuwe wereld weer. Ja. En het is maar een anderhalf jaar terug. Ja, het is een beetje alsof het een droom was. Ja. Ja. We gaan ondertussen nog een Edison. Dus niet uitreiken, maar wel bekendmaken. En dat is in de winnaar in de nominatieronde Instrumentaal Nationaal. En even kijken of ik hier alle andere genomineerden heb staan. Volgens mij zijn de andere genomineerden Peter Somua met Letter to the Universe. En Waan met Echo Echo. Of Echo Echo, weet ik eigenlijk niet. Maar de winnaars heb ik nu aan de telefoon, als het goed is. Wolfert Brederode en Joost Leibaard. Zijn jullie aan de telefoon, jongens? Jazeker. Nou, mag ik jullie hartelijk feliciteren met de Edison? Wow. Dankjewel. Ja, dat is toch altijd leuk om een Edison te winnen, hè? Fantastisch. Ja. Wauw. Ja. Hey, ja. En jullie plaat heet Ruins and Remains. Klopt. Een vrolijke titel, moet ik zeggen. Welk feestnummer heeft die titel bedacht? Wolfert. Ik denk dat ik dat feestnummer ben. En welke ik is dat? Dat is Wolfert. Dat is Wolfert. Vertel eens, Wolfert. Ja. Ja, dat is zo ontstaan eigenlijk vlak voor corona. Het is een soort terugkijken en het was ook ontstaan naar... het was toen, ik ben in begonnen in 2018. Ik ben ook zeer geïnteresseerd in geschiedenis. En nou, het was een eeuw geleden dat de Eerste Wereldoorlog is geëindigd. Dus naar aanleiding van die thematiek heb ik dit geschreven. Ja. Maar goed, daar kwam die wilde het opnemen en alles. En daar kwam corona overheen. Dat is volgens mij 3 of 4 keer uitgesteld. Mm-hmm. En het heeft zich ook enorm gewijzigd in die tussentijd. Door de veel natuurlijk coronatijd en andere dingen. Dus het is een van de projecten die ik heb geïnitieerd. Die het, ja, denk ik wel de grootste transformatie hebben ondergaan. Gaandeweg. Ja, gaandeweg, ja. Ja. Dus we hebben het uiteindelijk in 2021 opgenomen. Eigenlijk 2 jaar later dan gepland. En toen was het totaal anders geworden. En ook in de studio hebben we het veranderd. Joost, die ook aan de lijn is, bracht een heel arsenaal aan percussie mee, wat heel erg de kleur heeft bepaald. Dus, Joost, had jij een heel arsenaal aan percussie meegenomen? Hoor ik dat nou goed? Ja, wel 2 arsenalen, denk ik. Wel 2 arsenalen. Ja. Waar je gaat, daar neem je eigenlijk altijd 2 arsenalen... van x aantal arsenalen percussie mee. Ja, minimaal. Ja. Anders voel je gewoon niet op je gemak. Nou, het is wel heel mooi. We spelen, ik en Wolf, al heel lang als duo ook, al sinds 2004. En ik ben daardoor eigenlijk steeds meer melodischer gaan drummen. Dat deed ik altijd al, maar ik begon steeds meer pitch percussion, dus gestemde percussie-instrumenten ook te gebruiken, waar je eigenlijk gewoon noten mee kan spelen. Ja. Dus crotales, klokkenspel, gestemde gongs. En dat werkt wel heel goed in deze band ook, met het strijkkwartet, met Matangi. Omdat je een soort, ja, behalve drummer ook nog een soort extra rol hebt eigenlijk. Ja, ja. Maar, en dat snap ik. En daarmee gaf je ook je hele eigen kleur aan deze plaat. En maar wat grappig, opmerkelijk, interessant, dat eigenlijk je zou kunnen zeggen dat dan het hele nominatietableau van deze Edisons gaat eigenlijk over mensen die in corona een plaat hebben gemaakt en die uitgebracht hebben. En die nu dan zoveel tijd na dato zie je die dan allemaal terug. En dan denk je van ja, dat hebben jullie dus toen allemaal uit zitten voeren. Eigenlijk best wel interessant om te kijken of je dat dan op een manier kan terughoren in die muziek, vind ik. Maar goed, dat is een gedachte. Jongens, we hebben het nummer Ruins klaarstaan om even een stukje van te luisteren. Hoe gaan jullie het vieren dat jullie de Edison hebben gewonnen? Ja, dat moeten we nog even overleggen. Nou ja, we zien elkaar binnenkort en dan zullen we het zeker vieren. Ik weet niet hoe. Nee. Maar dit wordt wel een hele mooie avond. Ik heb hier mooi avondlicht in Den Haag, dus dat is wel mooi. Dus ja. Hoe is het met jouw avondlicht, Joost? Ja, het is prachtig hier in Ransdorp. Ik heb samen met mevrouw thuis verkocht. Dus, oh, heerlijk. Dat past er wel bij, denk ik. Ja. Nou jongens, ik feliciteer jullie heel erg van harte. We gaan even naar jullie muziek luisteren. En op naar de volgende. Okay. Doeg. Dankjewel. Okay. We gaan een stukje luisteren naar Ruins. Mooi ook dit, hè, Loek? Ja, super intiem, prachtig. Wat denk je als je het hoort? Ja, het is een... ik weet niet, ik zag een soort van... ruins, een soort van heel moerassig gebied vormen. Maar heel rustig en... verlaten. Ja. Nou, Sam, je hebt les gehad, hè, van Wolfert. Yes. Herken je zijn spel op een of andere manier? Ja, ik heb toch een jaar of langer met hem les gehad. En ja. Hoor je dat hij dit is? Ik hoor het. Ja? Hij heeft echt een bepaalde sound. Anders dan andere pianisten. Ja. Nou, prachtig. Ruins van de plaat. Ruins and Remains. Die dus de winnaar is van de Edison Instrumentaal Nationaal. Zeer van Wolfert Brederode en Joost Leibaard. Van harte gefeliciteerd. Jij ook van harte gefeliciteerd, Christian Bonenbakker. Ja, dankjewel. Dat je weer hier zit. Dat je het gewoon weer gehaald hebt. Met je nieuwtjes voor je neus. Of je nieuws. Het wereldnieuws, mag ik wel zeggen. En dat wordt u gebracht, u begrijpt het, door Christian Bonenbakker. NPO Radio 1. Enkele getroffen dorpen in het aardbevingsgebied in Marokko zijn weer bereikbaar, zegt de Nederlandse ambassadeur in Marokko. Andere dorpen zijn volgens hem nog altijd van de buitenwereld afgesneden, onder meer door rotsblokken op de weg. Het Marokkaanse leger zou bezig zijn de toegangswegen vrij te maken. Op steeds meer plekken in Nederland komen hulpacties voor Marokko van de grond. Zo is er in Rotterdam een verzamelpunt voor hulpgoederen geopend in een clubhuis in de wijk Krooswijk. In Flevoland werken de Marokkaanse en Turkse moskeeën samen om spullen in te zamelen. Het volgende kabinet moet miljarden gaan bezuinigen om de overheidsfinanciën op orde te brengen na alle uitgaven van de afgelopen jaren, zegt een studiegroep van topambtenaren. Het bedrag loopt op tot 17 miljard euro per jaar vanaf 2028. En het gaat goed met de revalidatie van Vivianne Miedema. De voetbalster trainde vandaag weer mee met haar team van Arsenal, voor het eerst sinds december vorig jaar. De 27-jarige Miedema herstelt van een gescheurde kruisband, waardoor ze het WK voetbal moest missen. Kunststof. Ja, dankjewel Christian Bonenbakker. En ik zit hier nog steeds Loek van den Berg, bekend van het gelijknamige quintet. Bandlid Aseo Vrieshagger en pianist vanavond. En zanger, meezinger met de saxofoon. Loek, is het altijd aangeweest tussen jou en de saxofoon? Ja, eigenlijk. Ik heb het pas heel erg laat echt als een soort van grotere passie ontdekt. Ja. Hoe begon het? Ik begon op mijn 10e met spelen. En het was van gezin, kom je? Ja, ik was best wel veel muziek daar. Mijn vader die speelt nog steeds percussie en zingt in een wereldmuziek strijdorkestband. Kladderen Dutch in Nijmegen, wel bekend. En daar waren een hoop blazers en in die band. En ja, uiteindelijk vroeg ze aan mij van, wat wil je graag spelen? Wil je op muziekles? En ik was heel erg stellig. Ik wil graag saxofoon leren spelen. Dus toen ben ik begonnen. En ik heb eigenlijk... Waarom wist je dat zo duidelijk zeker, dat je de saxofoon wilde? Ja, ik kan mezelf die keuze niet meer zo heel erg goed herinneren. Mijn ouders die vertellen me dat ik wel heel erg duidelijk daarin was. Ik weet niet meer zo goed hoe ik dat als kind... Maar heeft het altijd als jouw instrument gevoeld, de saxofoon? Nee, ik denk eigenlijk pas later. Ik was heel erg lang, had ik een soort van ook haat-liefde-relatie met mijn sax. Of het was gewoon wel heel erg leuk, maar ik had ook niet zo zin om te oefenen. En een paar keer per week oefenen, dan naar les. En het was gewoon... Ja, hobby, maar niet Ja, maar serieus. Ook een beetje een hobby tegen heug en meug. Ja. Ja, als je vader in Kladderen Dutch zit, dan moet je gewoon de muziek in. Dat kan niet anders. Ja, ze waren niet... nee, mijn ouders hebben het altijd heel erg gestimuleerd, maar niet totaal niet gepusht. Op een lieve manier. Ja. dus dat was ook heel erg fijn. Dus in die zin ben ik altijd op een positieve manier naar blijven kijken. En eigenlijk toen ik jazz ontdekte, ik heb altijd... Ja, meer klassiek en pop een beetje gespeeld bij mijn leraar. En toen een half jaar voordat ik naar het conservatorium ging, ontdekte ik jazz. En met jazz ontdekken was het ineens een soort van ervaring van wow, die saxofoon is gaaf. Maar wacht even, een half jaar voordat je naar het conservatorium... Wist je toen al dat je naar het conservatorium zou gaan of niet? Nee, dus ik was... Oh, dus je hebt jaren en jaren saxofoon gespeeld? Het was een soort... ja, sluimerend zoiets van, nou ja, oké, ik doe het, want je zit nou helemaal op muziekles. Ja. Toen ontdekte je de jazz en een half jaar later zat je op het conservatorium. Ja, ja. Dat is snel gegaan dan. Ja, het ging echt in een hele stroomversnelling met jazz ontdekken. Ja, ja. Dus als ik vraag van, is het altijd aangewezen tussen jou en de saxofoon, is het antwoord eigenlijk nee. Maar is het altijd aangewezen tussen jou en de jazz? Dan is het eigenlijk ja. Dat was gewoon meteen bingo tussen jullie. Ja, en toen maakte die saxofoon ook veel meer veel. Makes sense. Ja, precies. Ja, het klopte ineens allemaal. Ja, ja, inderdaad. En natuurlijk had ik toen helemaal niet het niveau om in een half jaar op het conservatorium terecht te komen. Dus ik heb super hard gewerkt toen, dat half jaar. En uiteindelijk ben ik aangenomen in Arnhem. Wat ook jazz en pop samen is. Ja. En daar ben ik begonnen. En uiteindelijk, eigenlijk vanaf dat ik op het conservatorium ging, was het wel van, wow, dit is zo gaaf, die jazz. Maar nog niet per se van, oké, ik ga hier mijn hele leven aan wijden. Mm-hmm. En dat kwam eigenlijk vanaf het heel erg snel, toen ik alle tijd had om alleen maar op muziek te focussen en heel veel te gaan studeren, dat ik dacht van, oh, maar dit blijft gewoon doorgaan. Dit blijft altijd interessant. Dit is het gewoon. Toen ben ik superveel gaan studeren in Arnhem om maar op dat niveau te komen waar iedereen verder was. Maar er zit dus als eenmaal als de passie in jou wordt wakker gekust, dan zit er een enorme fanatiekeling in je. Ja. En als dat niet zo is, dan eigenlijk niet. Ja, ik denk. Als je eenmaal echt iets wil, dan ben je bereid door roeien en ruiten te gaan. Ja, precies. Ja, ja zeker. Ja, zoals je in een half jaar tot conservatoriumniveau hebt bijgestudeerd, mm-hmm. eigenlijk. Ja. Ja. En kijk je elke dag met liefde naar je saxofoon? Ja, in fases ook, maar eigenlijk de laatste tijd wel. Ja, onze relatie gaat heel goed. Ja, wat fijn. ik heb wel periodes gehad in coronatijd ook vooral dat ik het lastig vond, omdat je gewoon niet kunt spelen. En omdat er als muzikant zijn ook heel erg veel andere dingen bijkomen van de productie van dingen, het boeken en wat eigenlijk gewoon een office job is dan. Ja. Waar ik een periode wel echt een beetje van de muziek afraakte. En dacht van, waarom doe ik dit nog? Ja. Maar dat is weer teruggekomen. En ik ben nu weer heel erg blij met... Het was ook wel heel erg in die tijd. Dat heb ik ook wel met andere... anders dan je andere podiumkunstenaars over gesproken. Dat... Ja, ineens was die hele podiumkunst afgeschaft. Ja, en de wereld draaide ook gewoon door. Het was wel allemaal een stuk minder leuk. Maar het was ook niet zo dat we ten onder gingen. Dat je ook een afvraag van, waarom is het eigenlijk die hele poppenkast de hele tijd? Tenminste, ik sprak wel eens acteurs die dat een beetje hadden van, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Komt het ooit terug? En wat is het nut eigenlijk? Ja, dat had wel een soort hele fundamentele vraag over... Ja, dat werk wat jullie doen. Op een toneel staan en mensen vermaken. Ja, ik vond dat ook wel altijd blijven voelen, denk ik. Ja, dat ontzettend belangrijk is. Mm-hmm. En dat ik dat ook heel erg graag doe. Maar het was meer, denk ik, de voor mij in die periode dat ik... dat ik dus niet kon spelen. Dus dat eigenlijk degene waar ik de passie voor had... een beetje achtergrond was. En op hetzelfde moment had ik die plaat op dat moment opgenomen. En komt er daarna zoveel regelwerk. Waardoor je eigenlijk alleen maar achter een computer precies, zit. Ja. En, de office job. En daardoor raakte ik er een beetje vandaan. Okay. Maar, zodra dat maar de honger allemaal... naar het optreden heb je altijd gehouden. En je hebt altijd gevoeld van, oké, zodra die zalen weer open kunnen. Dan sta ik er met mijn saxofoon. En dan krijgen ze me er niet meer weg. Precies, ja. Ja, ja. Oké, heel goed. En desalniettemin, dus ondanks dat je toen zo was jij en die plaat en het regelwerk, ben je toch altijd van die plaat ook blijven houden? Ja, dus nu vooral ook weer omdat we er de laatste tijd heel erg veel mee aan het spelen zijn. En live... Je herontdekt hem eigenlijk. Ja, inderdaad. We proberen live ook zoveel mogelijk vrij om te gaan met die composities, nieuwe gedeeltes te ontdekken, veel te improviseren. En, ja. En dan blijft het gewoon interessant om die plaat te blijven spelen. Hey, en het liedje Montagne d'Hiver, wat jullie zo meteen gaan spelen. Wat is dat voor een liedje? Ja, het is een liefdesliedje die ik heb geschreven. Maar niet het meest blije liefdesliedje. Het is een redelijk verdrietig einde. Was het net uit? Ja, het was op een skitrip. En dat was ontzettend mooi. En ineens, toen we terug waren, was het... Werd je gedumpt. Was het voorbij, ja. Dus, Heb je de wacht aangezegd? Je bent er nog altijd een beetje verdrietig over, hè? Zie ik aan je het kan wel dat ik heb soms wel dat als ik het speel dat ik terugkom in die zelfs in een bepaald bepaalde plek of bepaalde geur van dat moment. Dat moment of die skivakantie zelf. Dat ik denk van wow, dat muziekje zo terug kan brengen. En dat vind ik ook wel iets heel moois. En het is eigenlijk meer een stuk die ik voor mezelf heb geschreven om mijn... verdriet. Het gaat helemaal niet over haar in die zin. Ik was gewoon verdrietig en dat kwam eruit via dit stuk. Ja, hallo, maar je had wel gewoon liefdesverdriet om haar. Ja, precies. Ja, dus dat ook wel iets dat moeten we haar ook gunnen voor deze credits. Hey, en het was dus eigenlijk een super romantisch reisje, vakantietje, dat gevolgd werd door het meest onromantische precies. Einde. Ja. Wat is het leven toch hard, hè, Lou? Zeker. Ja. Nou jongens, aan tafel zou ik zeggen... Aceo Vrieshagger gaat u zo meteen op de piano horen. En misschien gaat hij er ook wel weer zo mooi bij zingen. En Luc van den Berg op zijn saxofoon, zijn geliefde saxofoon... met het treurige, ijskoude liefdesliedje Montagne d'Hiver. Ja, ik ben helemaal plaatsvervangend verdrietig voor je, Luke. Maar het komt goed, jongen. Yeah. Heb je de ware liefde inmiddels alweer gevonden? Sindsdien? Ja, het blijft een zoektocht. Het blijft een zoektocht? Ja, dat is het ook gewoon. Op zich wel fijn dat je als muzikant en als componist... dat je gewoon altijd... het is altijd ergens voor. Mm-hmm. Alle nare dingen die je meemaakt. Alle leuke dingen die je meemaakt. Ik bedoel, uiteindelijk is het allemaal brandstof voor je werk. Precies, ja. Toch? Ja, dus er komt een hoop inspiratie uit voort. Dus positieve kanten ervan zijn ook mooi om te zien. Wat zijn eigenlijk jouw gedachten over inspiratie? Wat dat is? Ja, ik denk dat het iets kleins kan zijn wat zo'n fascinatie oproept. Of of gelijk een hoop verdere ideeën brengt. Mm-hmm. En dat kan iets kleins zijn. Vaak als ik componeer, dan heb ik een klein idee of een klein melodietje of motiefje of een piano. Één akkoord al. En als ik dat heb opgeschreven of daar mee ga spelen, dan volgt vanuit die eerste klank, als dat de sfeer vastlegt die ik in gedachten heb, volgt dan gelijk de verdere ideeën van, mm-hmm, dan kan het daarheen. En dan wordt het meer een soort van puzzeltje van, dan stroomt het redelijk. En dan is het een soort van, oké, dan kan ik dit daar neerzetten. En dat is heel fijn als dat zo soepel verloopt. En geloof jij in inspiratie van dat je soms ineens geïnspireerd kan zijn en dat het ene meesterwerk na het andere uit je pen vloeit? Ik zeg het even ironisch, maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of heb jij het idee van, je moet gewoon blijven werken en doorbeuken en ploeten, of je er nou zin in hebt of niet, en dan komt er wel iets uiteindelijk? Ja, ik denk inderdaad, om op inspiratie te wachten is gevaarlijk. Ik merk dat ik zelf echt tijd moet nemen als ik ga componeren. Mm-hmm. Ik kan dat niet als ik dezelfde dag ook nog dingen moet voorbereiden voor een concert, of als ik nog een hoop andere dingen in mijn hoofd heb. Dus ik moet echt een soort van één dag, zelfs een week. Ja, je moet soms een componeerweek voor jezelf inlassen. Ja, en het voelt ook gewoon als een te groot iets om te starten als ik niet de tijd daarvoor heb of zo. Dus dan denk ik van, maar ik moet ook nog dit doen, en dan heb ik nu 2 uur wat ik zou kunnen componeren. Ja, precies. Je moet echt de muze dienen dan. Ja, ja. Ja, dus en dan merk ik, als ik die tijd ervoor neem, dan vloeit het uiteindelijk. Of dan komt die inspiratie, of dan gebeurt er wel iets. Ja. En ik heb laatst ook een keer een project gehad waarbij tot nu toe bij dit album bijvoorbeeld is het best wel over een lange tijd opgenomen, gecomponeerd. En had ik gewoon heel erg veel tijd per nummer, waardoor ook te perfectionistisch werd soms. Ja, Ja, en ik had laatst een project waarbij ik een flinke deadline had. En een paar weken 5 stukken of een aantal stukken moest componeren. En toen merkte ik van, eigenlijk als je eigen ideeën accepteert, dan... Ja, deadlines zijn ook heel goed voor de inspiratie. Ja. Dus nu ben ik weer heel veel aan het componeren, dus dat... Dat is altijd goed. Ja. Luke, je zit hier dus omdat je de Edison Nieuwkomer Nationaal hebt gewonnen in de jazzcategorie. Maar er zijn nog meer Edisons worden uitgereikt. Bijvoorbeeld die voor Vocaal Nationaal, waar Rufaida in is genomineerd met haar plaat Rufaida. En Sanne Rambach, spreek je dat zo uit? Mm-hmm. Ja? Ja. Met haar plaat Sister. Maar de winnaars zijn ontegenzeggelijk Benjamin Herman en Anna Seriersen met de plaat True Love's Flame. En zij hangen aan de telefoon. Hallo jongens. Hey. Hallo. Hallo. Wat gezellig om jullie weer aan de telefoon te hebben. Want ik heb jullie nog diep in corona hier ook in de studio gehad, hè? Ja. Ja. Weet je dat nog? Weet je dat nog, Benjamin? Of is het in de nevel van de tijd verdwenen? Nou, het is wel een beetje in de nevel van de tijd verdwenen. Maar jou kan ik me nog wel herinneren. Je weet nog, je weet van mijn bestaan. Ja, ik weet nog wie je bent. Ja, dat weet je nog net. Maar dat jullie hier in corona... Jij weet het nog wel, Anne. Je hebt misschien iets minder nevel in je hoofd. Maar ja, ik weet het nog wel goed, ja. Ja, want dat was echt zo van... Dat was in die tijd dat we al maanden en maanden geen live muziek hadden gehoord. Tenminste ik. En dat jullie ineens voor mijn neus stonden. En dat was echt een soort verademing toen hier in de studio. Moest allemaal met afstand en met een klein combootje. Hey, en nu hebben jullie deze prijs gewonnen. Benjamin, is het je eerste Edison die je wint? Nee, ik heb met New Cool eentje gewonnen, twee ja. geloof ik. Ja. En voor een album die ik met Misha Mengelberg heb gemaakt, heb ik een Edison gekregen. En voor een album dat ik op ja, Remco Kampert heb geïnspireerd. Ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus je dat kan er op zich een aardig kastje mee volzetten. En Anna, is het jouw maar eerste? Ik ben ook al heel ja. oud, hoor. Dus ja, je bent oud en de tijd tikt. Ja, ja. ja de klok tikt langzaam weg. Maar je ziet er wel nog altijd heel erg goed uit. Dus die geheimen mag je een keer aan de andere keer over praten. Anna, is het jouw eerste Edison? Ja, het is mijn eerste Edison. Gefeliciteerd daarmee. Hoe voelt Dank het? Je. Heel goed. Is leuk, toch? Ik ben super trots. Ja, ja, echt geweldig. Ja, je komt uit een zeer muzikaal geslacht. Dus nu kan je wel met recht zeggen, nou, ik tel ook een beetje mee. Ja. Ja. ja. Hey, en Benjamin, jij hebt Loek, die hier tegenover me zit, die heb jij nog les gegeven, hè? Ja. Is het ja. een beetje een talentje? Het was een voorbeeldige student. Ja? Altijd zijn huiswerk klaar? Ja. Ja? Altijd goede vragen stellen. Ja? Kritisch? Ja. Wat zeg je? Sorry. Kritische vragen? Meester, wat bedoelt u daar precies mee? Nou, intelligente vragen van hoe moet dat dan? En dan kan ik mooi weer verder. Ja. Zelf niet zoveel te bedenken. ja, dat is altijd heerlijk. Hè? Zo komt zo'n uurtje wel vol. Hé hey, ja. jongens, die True Love's Flame, wat voor plaat is het? Is dat dan Anna of aan mij? Even denken. Doe nu maar even Anna weer. ja. Nou, het is een plaat met stukken geïnspireerd op en van filmmuziek. Zeg ik dat goed? Of tenminste soundtracks. Ja. Van films. Ja, van. En Benjamin die kwam met dat idee. En ja, toen dachten we eigenlijk meteen, let's go. Is het allemaal van films van David Lynch? Of is het van allerlei films door elkaar? Nee, het zijn twee stukken van David Lynch films, okay. Maar Puk Rietveld, die heeft de artwork gedaan, die heb ik gevraagd. Ja. Of zij iets met die aap van True Love's Fame wil doen, waar het liedje, of niet film, maar het liedje uitkomt. Ja. En van Eraserhead. Ja. The Radiator Lady heet het volgens mij. Die heeft zij in de hoes verwerkt, dus mensen associëren het wel met David Lynch. Dat is het grote ja. misverstand in de Nederlandse jazz op dit moment. Dat veel mensen denken dat het allemaal met David Lynch te maken heeft. Maar het is helemaal niet alleen maar David Lynch. Hey, en Benjamin, waarom dit idee? Hoe kwam je erop en waarom vond je dat dit gemaakt moest worden? Omdat ik ten eerste Anna haar stem ontzettend mooi vind. Ja. Verschrikkelijk goed zingen. Dus ik het leek mij heel leuk om een keertje iets met haar te doen. Ja. En zij is, wat je eerder zei, ze komt uit een heel muzikaal gezin. Ik heb met haar opa gespeeld en met haar vader. En ik heb nu een album kunnen maken met haarzelf. Ja. En het is ontzettend, ze is ontzettend muzikaal. Dus ze onthoudt alles meteen en het hoeft ook niet. Allemaal niet moeilijk. En hoeft niet 10 keer opnieuw. en dat je dan doet van, we doen het op basis van soundtracks van films. Dat is gewoon, ja, je moet een idee verzinnen waarom je zo'n plaat maakt. Laten we dat maar doen. Het is niet een soort heel dwingend gevoel dat je dacht, dit moet nu of zo. Nee, maar uiteindelijk is dat, kijk, dat is het achteraf geworden. Ik neem altijd. Met maken van platen vormt het zich tijdens het proces. Ik heb nooit iets af voordat ik de studio inga. Ah, oké. Okay. En dan denk je gewoon, dus ik heb het nog niet af, we gaan maar gewoon beginnen. Ja, dat gaat heel vaak zo. En dat vind ik ook heel leuk. Het kan wat stressvol zijn, maar het levert ook wel spontane dingen op. Ja. We kwamen een beetje uit bij deze stukken die er nu op staan. Nou, ik wil nog even klein. Ja, het was niet. Het was niet. Nou, ik wil even een klein stukje laten horen. Knallen er maar in, jongens. Thank you.